Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 36. ayet-i kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz suremizin 36. ayet-i kerimesinde buyurur ki: İnnemâ yestecibul lezîne yesmeûn. وَالْمَوْتَى يَبْعَسُهُمُ اللّٰهُ سُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Unutma ki hakka ve hakikate çağrıyı olumlu cevap verenler, evet, Allah'tan gelen gerçeğe olumlu cevap verenler kimlerdir? Ancak seni gönülden dinleyip kulak verenlerdir. Yani herkes hakka ve hakikate Allah'tan gelene cevap verecek diye bir kaide yok. Ama gerçekten İslam'ı, dini arzulayan, peygamberi arzulayan, Allah'ın mesajını arzulayan kimse gerçekten bu işe kulak veren, bu işe cevap verir. Dolayısıyla gerçekten dinleyip cevap verenlerdir onlar. Yani hakkı hakikati Allah'ın vahyine icabet edenler, doğruyu bulanlar gerçekten hakka ve hakikate gerçek kulak verip, gönülden dinleyip, onu benimseyen ve ona gönül veren kimselerdir. Vel mevta, ölüleri ise ancak Allah diriltir. Kalbi ve kafası ölmüş ise, İslam'a ve Müslümanlığa karşı ölü durumunda ise bu kişi, onu Allah diriltir. Ya hidayetle veya değişik şekillerde. Ölmüş durumda ise bu kişi, onu Allah diriltir sadece. Başka diriltecek kimse yoktur. Sümme ileyhi yurcaun. Evet, sonra da hepsi o Allah'a döneceklerdir. Dolayısıyla yeryüzündeki insanları, yeryüzündeki kişileri değişik şekillerde, değişik zaman ve zeminlerde bu da Müslümandır, bu da Müslüman olabilir şeklinde değerlendirip de biz hata etmişiz diyenler çok çıkmıştır. Çünkü gerçekten samimiyetle gönülden dinleyenler ve kulak verenler, Allah'a ve Resulüne kulak verenler gerçekten onlar icabet ederler. Onlar doğruyu veya Allah'tan geleni tasdik ederler. Onun dışında herkesi sen Müslüman sanma. Herkesi sen vücuduyla, gösterişiyle, hareketiyle, davranışıyla, gelip gitmesiyle, insanlara olan muamelesiyle Müslüman zannetme. Gerçekten samimiyetle, gönülden Allah'ın kitabını dinleyip ona göre yaşayanlar, ona kulak verenler mutlaka tercihlerini Allah'tan, peygamberden yana yaparak gerçekten o kimseler Müslümanlığı tercih ederek Müslüman olurlar, İslam'a cevap vermiş olurlar. Ölü kalpleri ise, ölüleri ise ancak Allah diriltir. Dilerse hidayetiyle diriltir, dilerse kıyamette mahşer yerinde diriltmek suretiyle onların hesabını da görüverir Rabbi Zülcelal'imiz. 37. ayet. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ve o Muhammed'e Rabbinden herkesi inandırıcı bir başka mucize indirilseydi ya derler. De ki Allah her türlü mucizeyi indirmeye güç yetirendir. Ne var ki onların çoğu bu gerçeği bilmezler. Evet. Her dönemdeki insanlar kendi dönemlerinin peygamberlerine başka mucizeler istemek suretiyle değişik şeyler istemişler ama Allah dilerse mucize gösterebilir peygamberler. Kendi kafasından kendi isteğiyle bir anda mucize gösterme imkanı ve ihtimali yoktur. Öyleyse doğruyu insanlar böylece öğrenmeli. Doğruyu bilmeli. Peygamberin yetkisi yoktur mucize göstermeye. Allah dilerse, izin verirse o mucizeyi gösterebilir. Değilse peygamber kendi arzu ve isteğiyle mucize gösterme yetkisine sahip değildir. Ama bunu bilmeyen cahiller, bunu bilmeyen Müslüman olmayanlar peygamberden yine böyle şeyler istemişler. Peygamberden yine böyle şeyler istemek suretiyle Allah'a ve peygambere isyan bayrağını kaldırmışlar ve kaldırmayı sürdürmüşler. İşte Rabbimiz bu gerçekten dolayı da onlar derler ki tüm peygamberlere dedikleri gibi son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a da Mekke müşrikleri derler ki levle enüzzile aleyhi ayetü min rabbih. Başka mucizeler de olsaydı buna. Olmaz bunlar. Gösterdiği mucizeler olmaz. Ayı ikiye böldü olmaz. Ağaç geldi, taş geldi, önünde secde etti olmaz. Selam verdi olmaz. Gösterdiği tüm mucizelere olmaz diyorlar. Ya ne istersiniz? Daha değişik mucize. Daha değişiğini görseniz inanacağınız mı? Yine inanmayacaksınız zaten. Allah her türlü mucizeyi gösterme yetkisine sahiptir. Peygamberi vasıtasıyla Allah dilerse insanları inandırıcı başka başka mucizeler de indirebilir. Çünkü Allah'ın gücü buna yeter. Ama ne var ki onların çoğu bu gerçeği bilmezler, bu gerçekten uzaktırlar. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bindiriyor. Sizler yeryüzünde Allah'ın mucize indirebileceğini bilmelisiniz. Peygamberin bir yetkisi olmadığını, mucize gösterebilme yetkisini olmadığını, fakat Allah'ın izniyle gösterebileceğini, Allah müsaade ederse, izin verirse gösterebileceğini bilmelisiniz diye Rabbimiz bu gerçeği de o günkü müşriklere, inanmayanlara bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor, anlatmış oluyor. 38. ayet, En'am suresi 38. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْسَالِكُمْ. Yeryüzünde yürüyen her türlü hayvan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi toplum, yani birer ümmettirler. Evet, ne varsa gökte uçan ve yeryüzünde hareket eden, iki ayaklı, dört ayaklı, altı ayaklı, sekiz ayaklı, kırk ayaklı, ne varsa yeryüzündeki canlıların hepsi sizin gibi birer ümmettir, sizin gibi birer toplumdur. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Siz insanlar olarak nasıl yeryüzünde yaşıyorsanız, sizin gibi yaşayan diğer canlılar da var. Bunlar gözle görülmeyecek kadar ufak böcekler olabileceği gibi, bunlar da bir toplumdur, bir ümmettir. Bunlar da Allah tarafından yaratılmış, yeryüzünde yürüyen, debelenen, hareket eden her türlü hayvan ve canlı, gökyüzünde de iki kanadıyla uçan kuşlar ne varsa hepsi sizin gibi birer toplum, birer ümmettirler. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ سُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Evet, yerde gökte ne varsa canlı, Allah'ın yarattığı mahlukatına ne varsa hepsi Allah tarafından yazılmıştır. Ümmet olmaları, belli bir toplum olmaları Allah tarafından yazılmış. Onlar da o toplumun birer üyesi, birer ferdi durumundadırlar. Aralardan bakalım, karıncalardan bakalım. Hepsi aynı standart, aynı karınca değildir. İçerilerinde çavuşları vardır, onbaşıları vardır, yetkilileri vardır. İçerilerinde komutanları vardır, değişik görevde olanları vardır. Aynen insanlar gibi. Onlar da birer toplum üyesi, birer ümmetin üyesidirler. Onların da durumları, rızıkları, ecelleri yazılmıştır. Evet, hepsi aynen insanlarınki gibi yazılmış, kayda geçirilmiştir. Biz kitapta tek bir şeyi bile ihmal edip eksik bırakmadık. Ana bilgisayar diyebileceğimiz levh-i mahfuzda insanların da, hayvanların da, mahlukatının hepsinin de birer ümmet olduğu yazılmıştır. Hepsinin hayat programı orada bellidir. Hangi gün ne olacağı orada yazılıdır. Hepsi ana kitapta yazılmıştır. Biz hiçbir şeyi bile ihmal edip eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Evet, hepsi hesap vermek üzere Rablerinin huzuruna toplanacak. Müslümanı da, kafiri de, inananı da, inanmayanı da, ateisti de, hepsi yarın Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Evet, 39. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَخِيمٍ. Evet, Rabbimiz En'am suremizin 39. ayet-i kerimesinde de buyurur ki, mesajlarımızı, vahyimizi yalanlayanlar zifiri karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kullarından dileyen kimseleri istediği şekilde saptırdığı gibi doğru yolu bulmak isteyenleri de dosdoğru yoluna yönetir. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede de bu gerçeği bize bildiriyor ve duyuruyor. Mesajlarımızı yalanlayanlar, gönderdiğimiz vahiy ve peygamberi yalan sayanlar, zifiri karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizler gibidir. Allah kullarından dileyen kimseleri istediği şekilde saptırdığı gibi doğru yolu bulmak isteyenleri de dosdoğru yoluna yöneltir. İşte bu nedenle Rabbimiz doğruları tasdik etmelerini istiyor insanlardan. Gönderdiğim vahye kulak verin, gönderdiğim şekilde hareket edin, gönderdiğim kitaba, gönderdiğim sisteme en güzel biçimde ayak uydurun diye Rabbimiz peygamber gönderiyor, Rabbimiz kitap gönderiyor. Doğruyu bulmak isteyen Allah'ın izniyle, müsaadesiyle doğruyu buluyor. Doğruyu bulmak istemeyen de iyilik içerisinde, karanlıklar içerisinde, zulmet içerisinde, kötülükler içerisinde kalıp gidiyor. 40. ayet. Kul erayteküm in etaküm azabullahi ev etetkümü sâh egayrallahi yed'ûne in küntüm egayrallahi ted'ûne in küntüm sadıkîm. Ey inkarcılar, ey Allah peygamber tanımayanlar, ey mesajlarımızı yalan sayanlar, yalanlayanlar, bana haber verin, size Allah'ın azabı gelecek olsa veya kıyamet saati gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yalvarıp dua edersiniz? Doğru sözlerden iseniz söyleyin bana gerçeği. Başınıza büyük bir felaket gelse, sıkıntıya düşseniz veya kıyamet saati gelse başınıza çatsa Allah'tan başka birine mi yalvarıp yakarırsınız? Putlarınıza, heykellerinize putlaştırdığınız sizin gibi aciz, fani, ölümlü kimselere mi yalvarırsınız? Onlardan mı bir şey istersiniz? Deprem altında kaldınız, sel felaketi altında kaldınız, boğulmak üzeresiniz. Deprem altında kaldınız, ezildiğiniz, yok olmak üzeresiniz. Yardımı kimden istersiniz? Kim için bağırırsınız, kime yalvarırsınız? Söyleyin bakalım. Evet, Rabbimiz yeryüzündeki Allah'ın mesajını yalanlayan kafirlere, müşriklere, ateistlere, dinsizlere, imansızlara hepsine birden diyor ki söyleyin bakalım, böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız kime yalvarır yakarırsınız? Doğru sözlüyseniz buna cevap verin bakalım. Ama cevap veremiyorlar. Çünkü Allah'tan başkasına yalvarma imkan ve ihtimalleri yok. Her şey bitmiş. Gittikleri sokağın çıkma sokak olduğunu o gün anlamışlar. Gittikleri yolun doğru yol olmadığını o gün fark etmişler. O felaket anında, o kıyamet anında herkes farkına varmış. Ama iş işten geçmiş, o günkü imanın, o günkü yalvarmanın onlara bir faydası yok. Evet, 41. ayet. En'am suremizin 41. ayeti. Bel iyyâhu ted'ûne feyekşifu mâ ted'ûne ileyhi inşâe ve tensevne mâ tüşrikûn. Hayır. Yalnızca o Allah'a yalvarırsınız. O zaman o dilerse kalkmasını istediğiniz belayı sizden giderir de o zaman Allah'tan başka ilahlık yakıştırdığınız her şeyi unutmuş olursunuz. Evet, bakıyoruz trafik kazalarında veya denizde rüzgar çok süratli esiyor, alabora olacağı esnada hiçbir kimse putuna, heykeline yalvarıp yakarmıyor. Allah'a yalvarıyor. Uçak arıza yaptı, düşmek üzere, kemerleri bağlayın, tehlike var denildiğinde hiçbir kimse sigorta şirketine veya dünyadaki Tanrı kabul ettiği kimselere yalvarıp yakarmıyor. Allah diyor, sen kurtarırsın, senden başka bizi kurtaracak yoktur diyor. İşte Allah da öyle anlarda bile, yalvarıldığı anlarda bile feyekşifse onları kurtarıveriyor. O felaketten, o musibetten, o alaboradan, o trafik kazasından, o uçak kazasından onları koruveriyor. Koruduktan sonra da onlar yine de hemen eski tanrılaştırdıkları şeyleri yine tanrı olarak kabul ediyorlar. Allah'ı unutuveriyorlar. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Evet, o anda unutuyorlar bütün putlarını. O anda bütün putlarını unutuyorlar, Allah'a yalvarıyorlar. Allah sahili selamete, sıhhat ve afiyetle çıkarınca bu sefer hepsi birden yine eski yalvardıkları ortaklarına, şirk koştukları kimselere, şahıslara, putlara koşmaya devam ediyorlar. 42. ayet. En'am suresi 42. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Ey peygamberimiz, ey peygamber, ey Müslümanlar, biz senden önceki toplumlara da mesajlarımızı gönderdik. Sen son peygambersin. Senden evvel yüzlerce peygamber geldi geçti. Biz onlara da vahyimizi ve mesajımızı göndermiştik. Onları sıkıntı ve zorluklara uğrattık ki böylece bize yalvarıp yakarsınlar, bize dönsünler. Evet, bize dönmeleri için biz onları her türlü sıkıntıyla, her türlü meşakkatle, her türlü zorlukla denedik, imtihan ettik. Bize dönerler mi diye. Bir kısmı döndü ama pek çoğu yine eski küfründe ve inadında devam etti gitti. Öyleyse senin de dönemindeki insanları sıkıyoruz, musibetler gönderiyoruz. Sıkıntılarla onları denemeye tabi tutuyoruz, zorluklara uğratıyoruz ki böylece bize dönsünler diye. Ama dönenler dönüyor, dönmeyenler yine eski küfürlerinde ve inatlarında devam edip gidiyorlar. 43. ayet. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlara darlık ve sıkıntı geldiği zaman yalvarıp yakarsaydılar ya, ama nerede? Kalpleri katılaşmış ve yapa geldikleri şeyleri şeytan onlara süsleyip çekici duruma getirmiştir. Evet, Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildiriyor. Onların başına sıkıntılar gelince Allah'a dönselerdi, yalvarıp yakarsalardı, tevbe ve istiğfar ederek dine dönselerdi, içindeki bulundukları sistemi, rejimi değiştirselerdi de Allah'ın yoluna ve şeriatına dönselerdi ya, dönmediler. Kalpleri katılaştığı için sıkıntı üzerlerine gelmesi dahilinde Allah'a dönmeleri gerekirken, kalpleri katılaşmış olduğu için yapa geldikleri şeyleri şeytan onlara süsleyip çekici duruma getirdi de onlar Allah'ın dinine dönmediler. Allah'ın peygamberinin dediği yolda gitmediler. فَلَمَّا نَسُوا مَا زُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ مُبْلِسُوا. Aynen bugünkü toplum gibi. Ne vakit ki kendilerine yapılan hatırlatmayı göz ardı edip unuttular, biz de bütün güzel şeylerin kapılarını onlara ardına kadar açtık. Ve kendilerine bağışlanan şeylerden şımararak zevk alıp haddi aşan yararlanmaya devam ederlerken onları apansız yakaladık. İşte o anda bütün ümitlerini kaybettiler. Bolluk içerisinde, konfor içerisinde, refah içerisinde kendilerine verilenlere şükretmeleri gerekirken, Allah'a dönmeleri gerekirken azgınlık ettiler. Bu yaptıkları azgınlıklardan dolayı da onları biz farkında olmadıkları bir anda ansızın yakaladık ve bütün her şeylerini kaybettiler gittiler. İşte deprem felaketiyle sarsılan insanların durumu. İşte değişik felaketlerle çöküntü veya yıkıntı veya sel felaketi veya rüzgar felaketiyle pek çok mal varlığını yitiren insanların durumu. İşte Rabbimiz insanlara imtihan için bolluk veriyor. İnsanlara imtihan için imkan veriyor. Allah'ı unutuyorlar. Allah da nimet kapılarını bütünüyle açıveriyor. Bu sefer şımarıyorlar. Her şey bizim için, her şey bize verilmiş, her şey bizim elimizde diyerek bütün bu verilenleri şımarma vesilesi ve vasıtası kılıyorlar. Şımarıyorlar da Allah neticede onları ya bir depremle veya değişik bir felaketle yok ediveriyor ve bütün ümitlerini yitiriyorlar. فَقُطْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve sonunda varlık sebebine aykırı davranan o toplumların ardı arkası kesildi. Bütün eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Yani yeryüzündeki toplumlar azgınlaşınca, refah seviyeleri yükselince, konfora dalınca, evet refah seviyeleri yükselince insanlar Allah'ı unutuyor, şeytanın yoluna uyuyor. arzu ve heveslerinin yoluna uyuyorlar. Neticede de Rabbimiz zalim olan, varlık sebebine aykırı davranmak suretiyle hayatlarını sürdüren bu toplumların işini bitiriveriyor. فَقُطْتَ عَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Onların işini bitiriyor, köklerini kazıyor. Yeryüzünde onların işi böylece bitiriliveriyor. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bütün eksiksiz övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet. Bir kavmin nesli kesilmiş, elhamdülillahi rabbil alemin denilecek. Müslümanca bir işin sonunda elhamdülillahi rabbil alemin denilir. Müslümanca yaşantının sonunda elhamdülillahi rabbil alemin denilir. Zalimlere yeryüzünde Allah'ın gönderdiği felaket karşısında velhamdülillahi rabbil alemin denilir. Ya Rabbi, biz bunları elimizdeki güç ve kuvvetle yok edemezdik. Sen bunları bir sel felaketiyle, sen bunları bir depremle, sen bunları değişik bir afetle yok ettin diye velhamdülillahi rabbil alemin denilir. Böyle bir hadise karşısında Rabbimiz bize okuduğumuz En'am suremizin 45. ayetinde de bu gerçeği bize bildirmiş oluyor. 46. ayet. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَزَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهُنُ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ قُلْزُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاَيَاتِ سُمَّهُمْ يَصْرِفُونَ. De ki, söyle, haykır, duyur onlara. Ne sanıyorsunuz? Eğer Allah işitme ve görme duyularınızı elinizden alır ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka hangi ilah geri verebilir? Söyleyin bakalım. Allah işitme ve görme duyularınızı elinizden alırsa, kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka hangi ilah geri verebilir? Tanrılaştırdığınız, putlaştırdığınız tıp ilahı mı? Hiçbir fakültede, hiçbir üniversitede kalp yapılabilmiş değildir. Böbrek yapılabilmiş değildir. Göz ve kulak imal edilebilmiş değildir. Allah alıverdi mi fonksiyonu yitirmiştir, bitmiştir diyorlar, iş bitiyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Öyleyse ey kafirler, ey inanmayanlar, dikkat edin. Allah sizin işitme duyunuz olan kulağınızın işitme fonksiyonunu alıverse, gözünüzü görmez hale getiriverse, kalplerinize mühür basıverse, hangi ilah, hangi tanrı, hangi putlaştırdığınız şey Allah'ın dışında onu size getirip verebilir? Hiçbiri yapamaz. Hiçbiri bunu veremez. Öyleyse unzur keyfe nusarriful ayati summehum yaslifu. Bakın bakalım. Biz böylece size ayetlerimizi, böylece size belgelerimizi, böylece size gerçekleri anlatıyoruz, aktarıyoruz. Mesajlarımızı çok yönlü olarak size anlatıyoruz. Ama siz hala onları küçümseyerek onlardan yüz çeviriyorsunuz. Onları küçümsemek suretiyle siz onlardan yüz çeviriyorsunuz. Olacak şey mi bu? Yapmayın böyle. Gelin Allah'a kul olun. Gelin Müslüman olun. Gelin Müslümanca hayatınızı devam ettirin gidin. Neyse bunca güç ve kuvveti karşısında Allah'a karşı kafa tutmayın. Allah gözünüzü alabilir, kulağınızı alabilir, kalbinize mühür basabilir. Ama siz buna rağmen yine de nefsinize uyarak, buna rağmen yine de Allah'ın yolunda olmaksızın şeytana ve nefsinize uyarak hayatınızı sürdürüp gidiyorsunuz. Olmaz böyle şey. Dikkat edin, dönün bu tarafa diye Allah ikaz ediyor. Allah insanların hepsine duyuruyor. 47. ayet. Kul eraeytekum in etaküm azabullahi ba'teten ev cehreten hel yuhleku illel kavmuz zalimun. De ki, Allah'ın azabı aniden veya açıkça size gelecek olsa durumunuz ne olur söyler misiniz? Allah azabı açıkça da gönderebilir. Gizlice de gönderebilir. Göz göre göre de olabilir bu. Görmeden ansız gece uyuklarken, gündüz işimizde gücümüzdeyken de olabilir. Böyle bir durumda Allah'ın azabı gelirse ne yapabilirsiniz? Durumunuz ne olur? Kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Rüzgarın şiddeti biraz artıverse, çatıları uçursa, pencereleri kapıları kırsa ve sizi de saman çöpü gibi alıp bir tarafa götürse Ad kavmi gibi ne yapabilirsiniz? Semud kavmi gibi bir sarsıntı, bir deprem, bir patlama sizin işinizi bitiriverse, paramparça etse, tuzla buz etse sizi ne yapabilirsiniz? Lut kavmi gibi yerin dibine batırıverse hangi güçle çıkabilirsiniz? Çıkamazsınız. Üzerinize taş, çamurlar yağdırsa ne yaparsanız altında kalır gidersiniz. Öyleyse dikkat edin. Size Allah aniden açıkça bir azap gönderse veya gizlice gönderse, farkında olmadığınız bir anda gönderse ne yaparsanız yapabilirsiniz. O zaman yok edilenler varlık sebebine aykırı davranılardan başkası mı olur? Bakıyoruz peygamberler tarihine. Peygamberler döneminde geçmiş insanlar topluca helak edilmiş. Aynı bölgede yaşamasına rağmen inananlar ve peygamberler kurtulmuş, diğerleri helak edilmiş. Allah onları korumuş. O rüzgardan onlar nasibini almamış. O rüzgar onlara zarar vermemiş. O yerin dibine batırma hadisesinde Müslümanlar kurtulmuş peygamberleriyle birlikte. O deprem, o sarsıntı onlara zarar vermemiş. Ama diğerlerinin işini bitirmiş. Allah dilerse dilediği kullarını peygamberleriyle birlikte kurtarır. Nuh aleyhisselam gibi gemi içerisinde veya diğer peygamberler gibi sahilde, kenarda kurtarır. Diğerleri de gönderdiği musibetle, felaketle yok eder ve işini bitirir. 48. ayet. En'am suresi 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Biz elçilerimizi, biz peygamberlerimizi sadece müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Her peygamberin gönderiliş gaye ve maksadı bu. Uyarıcıdır. Uyarır insanları. İkaz eder insanları, cehennemle korkutur. Evet, tüm peygamberlerin cennetle müjdeci ve cehennemle uyarıcı olarak gönderildiğini görüyoruz Kur'an'a baktığımızda. Geçmiş kitaplara baktığımızda gönderilen peygamberlerin cennetle müjdeledikleri, cehennemle uyardıklarını görüyoruz. Bu nedenle iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar ne korkacaklar ne de üzüleceklerdir. Sıkıntı yok onlar için. Onlar üzülmeyecekler. Onlar sıkıntıya da düşmeyeceklerdir. İnsanlar peygamberlerin gönderildiği mesaja, peygamberlerle gönderilen mesaja evet dedikleri an korku ve üzüntülü bir hayat yaşamazlar. Stres olmaz Müslümanda. Bunalım olmaz Müslümanda. Sıkıntı olmaz Müslümanda. Buhran olmaz Müslümanda. Müslüman rahat ve huzur içerisindedir. Günah işlerse tevbe eder, Rabbine yönelir. Sıkıntı olmaz Müslümanda. Başına gelen felaketlere ve sıkıntılara sabreder Müslüman, sıkıntı etmez kendisine. Dolayısıyla her zamanda ve her zeminde Müslüman rahatı ve huzuru yakalamıştır. Huzursuz, stressiz, bunalımsız, buhransız bir hayat içerisindedir. İşte iyi ve doğru işler yapanlar, ameli salih işleyenler de ne korkacak ne de üzüleceklerdir. 49. ayet. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Madalyanın öbür yüzü. İnanan, inancının gereğini kulluk olarak ortaya koyanlar için korku ve üzüntü yok. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada. Ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi, mesajlarımızı yalanlayanlara gelince. Evet. Ayetlerimizi ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Evet, doğru yoldan sapıp ilahi sınırları aşmaları karşılığında onlar azaba çarptırılacaklardır. Azap vardır onlara. Allah'tan gelen peygamberi, Allah'tan gelen kitabı ve mesajı yalan sayanlara, doğru kabul etmeyenlere, o yolda gitmeyenlere de Allah böylece cezasını verecektir. Doğru yoldan çıkmalarından, haddi aşmalarından dolayı. 50. ayet. قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكٍ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Evet, dinleyicilerimiz dikkatli dinlesinler. Dikkatleri başka taraftaysa buraya çeksinler. Her bir ayet dikkate dinlenmeli ama bu ayet biraz daha fazla dikkate dinlenmeli. Çünkü bugün yeryüzünde böyle pek çok kimse var. dini istismar ederek, dini konuları istismar ederek insanları aldatan, insanları yanlış yollara sevk eden pek çok kimse var. İşte bu yüzden bu ayeti kerimeyi biraz daha iyi kulak vererek dinlemeliyiz. Rabbimiz buyuruyor ki, kul, de ki ey peygamber, söyle, etrafındaki, çevrendeki insanlara söyle ve haykır. Evet, kul, söyle, haykır, duyur. İnsanlara söyle, insanlara duyur, insanlara haykır. Neyi? La ekulu leküm indi gazainullah. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yani ben peygamberim, hazineler benim yanımda. Bana iman edene, Allah'a iman edene ben bir çuval altın vereceğim. Her ikimize de iman ederse iki çuval vereceğim. Demek gibi bir havanın içerisinde değil. Yani peygamberin elinde Allah'ın hazineleri yok. Bunu böyle bileceğiz. Devam ediyor ayet-i kerime. Peygambere, etrafındaki insanlara böyle söylemesi emir buyuruyor bu ayet-i kerimeyle. Ey peygamber, çevrendeki insanlara de ki, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ben size. Bir. İkincisi, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Gayb bilgisi de benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da ben bilemem. Akılla, çalışmayla, çabalamayla bilinecek şeyleri de ben bilirim demiyorum. Yani gayb bilgisini de ben bilirim demiyorum. Ama bugün pek çok insan çıkıyor. Gaybı ben bilirim. Neyin çalındıysa onu ben bulurum. Sana gelen hastalığın tedavisi bendedir. Her şeyi ben bilirim, yaparım diyor. Allah da peygamberine böyle söylemesini emrediyor. Ey peygamber, de ki sen bu insanlara. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ne de akılla bilinemeyecek şeyleri, gaybı bildiğimi de iddia etmiyorum ben. Böyle bir iddiam da yok benim. Evet. Ve ben size bir meleğim de demiyorum. وَلَا اَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكْ. Peygamber bir melek de değildir. Uçup kaçan biri de değildir. Ama bugün bakıyoruz, pek çok uçup kaçan insanlar var. Öğle namazını burada kılıyor, ikindi namazını Medine'de kılıyor, Mekke'de kılıyor. Bir anda binlerce kilometre uzaktaki kimsenin trafik kazası yapmasını engelleyebiliyor. Elini bir uzatıyor, filan yerdeki kaza yapacak arabayı kurtarıveriyor. Böyle şeyler peygamberin hayatında olmamış. Gerçekten o dönemdeki Müslümanların hayatında olmamış ama 21. asrın Müslümanları bu şekilde hilelerle insanları dini istismar ederek aldatmaya çalışıyor. Binlerce kilometre uzağa anında gidiyor, namazı orada kılıp geliyor, senin evde ne yaptığını biliyor, senin evde ne ettiğini biliyor. Peygamber'e de Allah diyor ki, hazineler benim yanımdadır deme. Ben gaybı da bilirim deme, ben meleğim de deme, uçup kaçarım demene de gerek yok. Böyle bir şey yapma imkanım da zaten yoktur. Evet, peygambere böyle emrediyor. Yani En'am suremizin 50. ayet kerimesinde. Bugünkü kaçıp uçanlara veya melek rolünde olanlara veya gaybı bildiğini iddia edenlere işte bu ayet kerimeyle cevap verecek Müslüman. Peygamber neymiş ya? Peygamber Allah'ın hazineleri yanında olmayan biri, tamam, gaybı da bilmeyen biri, tamam, melek de değil, tamam, peki nedir peygamber? İn ettebi'u illa ma yuha ileyhi. Ben bana vahyolunana uyarım, uyan biriyim, hepsi bu. Ben sadece bana Allah'ın vahyettiği şey neyse onu yerine getiriyorum, ona uyuyorum, hepsi bu. Peygamber sadece budur. Peygamber aynen bizim gibi bir insandır ama her an vahiy ile destekleniyor. Vahiy ile Allah tarafından ne yapacağı, ne edeceği ona hatırlatıyor, bildiriliyor. Hatası da anında düzeltiliyor vahiy ile. Dolayısıyla peygamber sadece vahye uyan biridir. Allah'tan vahyedilen şeyi yerine getiren biridir. Öyleyse kul hel yestevil a'ma vel basir. De ki bu insanlara, hiç görenle kör bir olur mu? Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Efela tetefekkerun, hala düşünmeyecek misiniz? Hala doğruyu öğrenmek için düşünmeye yanaşmayacak mısınız? İşte bugünkü uçup kaçanlara, bugünkü kaybı bildiğini iddia edenlere, bugünkü bir vakit namazı burada kılıp diğer vakti filan yerde kılanlara, bugünkü elinin işaretiyle filan yerdeki trafik kazası yapacak arabaya engel olup onu kazadan kurtaranlara, gece evinde ne yaptığını bilenlere bu ayet-i kerime cevaptır. Dini istismar ederek insanlardan istismarcılık yapmak suretiyle pek çok şeyi elde edenlere bu ayet cevaptır. Bu ayete göre hayatımızı ayarlayalım. Peygamber gaybı bilmez. Peygamberin yanında Allah'ın hazineleri yok. Peygamber bir melek bile değil. O sadece kendisine gönderilen vahye uyan Allah'ın bir elçisidir. Öyleyse görenle kör bir olur mu? Hala düşünmeyecek misiniz? 51. ayet. وَاَنْزِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rablerinin huzuruna toplanacaklarına inanıp da bu durumdan korkanları o Kur'an ile uyar. Yarın mahşer yerinde toplanıp hesap vereceğiz. Öyleyse gelin bu Kur'an'a göre hareket edin. O gün peygamber uyarıyordu insanları Kur'an'la. Bugün de biz uyaracağız. Bu insanlara duyuracağız. Bu insanlara uyaracağız. Bu insanları Allah'ın yoluna sevk etmek için gayretimiz, kuvvetimiz neyse ona göre hareket edeceğiz. İşte onları uyar. Onları Allah'ın yoluna uyar. Allah'ın yoluna gelsinler. Çünkü onlar Allah'ın huzurunda toplanacaklarından titreyerek korkuyorlar. Onları Kur'an'la uyar. Çünkü onların Rablerinden başka ne dostları ne de aracıları vardır. Onları bu şekilde uyarırsan böylece yollarını Allah'ın kitabı ile bulmaya çalışırlar. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Böylece onlar da müttaki olurlar, yollarını kitapla ve peygamberle bulmuş olurlar. 52. ayet, En'am suresi 52. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında köleler var. Ashab-ı Suffe dediğimiz, evleri bakları olmayan, geçimlerini diğer Müslümanların karşıladığı fakir insanlar var. Bunlar her an peygamberin dizinin dibinde oturan kimseler. Ondan vahiy alıyorlar ve başka insanlara aktarıyorlar. Doğruları ondan öğrenip yaşamaya çalışıyorlar. Bu insanlar onun çevresini kuşatmış durumdalar. Gece gündüz onunla birlikteler. Ama Mekke müşriklerinin elebaşıları. Mekke müşriklerinin ileri gelenler diyorlar ki bu çapulcu insanları etrafından dağıt. Bu köleleri, bu kimsesiz fakir kimseler etrafından dağıt da biz de gelelim oturalım. Seninle birlikte konuşalım. Belki Müslüman oluruz diye peygamberimize çevrendeki insanları dağıt. Onları çevrenden başka tarafa gitsinler, yanında bulunmasınlar diye onları dağıtmalarını istiyorlardı Mekke müşrikleri. Peygamberimiz de acaba mı ki dağıtsak da bunları da Müslüman etsek olur mu ki sonra onları tekrar toplarız gibi bir kanaate, bir düşünceye herhalde gidiyordu ki Rabbimiz hemen En'am suremizin 52. ayet-i kerimesini indiriverdi. Buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَدْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِّيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Ey Peygamber! Rablerinin rızasını kazanmak için sabah akşam Allah'a yalvaran, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan insanları inanmayan kimselerin çevresinde fakirler toplanmıştır diye alay etmeleri yüzünden yanından sakın ha kovma. Yani 4 tane müşrik gelecek de onlara dini anlatacağım, onları belki Müslüman edeceğim diye 4 kişiye güvenip de etrafındaki 40 kişiyi kovmaya kalkma. Çünkü onlar sabah akşam Allah'ın rızasını kazanmak için gayretlerini gösteriyorlar. Allah'ın rızasını kazanmak için gayretlerini artırıyorlar. Müslümanca yaşantı içerisindeler. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Sen onların hesabından sorumlu değilsin. Tıpkı onların da hiçbir şekilde senden sorumlu olmadıkları gibi. Yani sen onlarla birlikte ol. Sen onlarla birlikte olmaya devam et. Sen onlarla birlikte olmaya devam et. Onlar senin yanından ayrılmadığı sürece, Allah'ın rızasını kazanma istedikleri sürece sen hayatını devam ettir onlarla birlikte ol. 4 tane müşriğin isteği üzerine onları kovayım deme. Senin hesabından onlara bir şey yoktur. Yani sen o müşrikleri imana davet edeceksin. Zaten ediyorsun. Gelmiyorlarsa yanında bunlar yok iken mi gelecekler? Hayır, öyle bir şey yok. Bunlar zaten Allah'ın rızasını kazanmak istiyorlar. Kazanmak için çaba içerisindeler. Dolayısıyla sen bunları o Allah'ın rızasını kazanma hislerinden ve duygularından da alıkoymaya çalışma. Dolayısıyla onlar da sana bir zararları yok. Senin getirdiğin vahyi hemen dinliyorlar. Anında kulak vererek onu yaşamaya çalışıyorlar. Evet. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Ey Peygamber, sen o fakirleri kovarsan, varlık sebebine aykırı davranmış olursun, zalimlerden olursun. Yeryüzündeki kafirlerin hepsi, inanmayanların hepsi, İslam'ın ve Müslümanların aleyhinde olanların hepsi, Müslümanca davranış sergileyenlerin, liderlerin etrafından kovulmasını isterler. Ölürsem şehit olurum, o peygamberin yolundayım, o Allah'ın yolundayım diyerek kendilerini o yolda devam ettirmeye çalışanları, o kafirler, o inanmayanlar daima kovalanmasını isterler. Bize yer açılsın, biz oraya gelelim. Geldiklerinde iman mı edecekler? Hayır. Ama yine de onlar böyle söylerler. İşte Rabbimiz de okuduğumuz En'am suremizin bu 52. ayetinde de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Aman ha, dikkat et, yanındaki o fakirleri etrafından dağıtma. Yanındaki o fakirleri etrafından hiçbir şekilde kovmaya kalkma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok. O çağıracağın, seninle görüşecek kafirlerin hesabından da sana hiçbir şey yok. Onların hesabından sana bir şey olmadığı gibi senin hesabından da onlara bir şey zaten yoktur. Ey Peygamber, sen o fakirleri, o ashab-ı suffeyi, o temiz, inançlı, Allah'ı peygamberin rızasını kazanmak isteyen kimseler yanından kovma, değilse zalimlerden olursun diyerek Rabbimiz bize bu 52. ayet-i kerimede de bu gerçeği bildirmiş oldu. Böylece bugünkü dersimizde de En'am suremizin 36. ayet-i kerime ve 52. ayet-i kerimelerini öğrenmiş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.